نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة حفظنا الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri şu mübarek ayın feyzi bereketinden cümlemizi müstefiz eylesin. Amin. Oruçlarınızı, ibadetlerinizi makbul ibadetler eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir nebze okuyup izah edeceğiz. Hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından ve onun tarafından yazılmış olan şerhinden faydalanarak bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz ilk hadis-i şerif. Ana babaya muti olmak ve iyilik yapmakla ilgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre buyuruyor ki لِيَعْمَلِ الْبَارُ مَا شَاءَ اَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارُ. Ana ve babasına muti olup onlara evlatlık hizmetini güzel yapanlar, iyilik yapanlar ne isterse yapsınlar, çünkü cehenneme girmeyecekler. وَلِيَعْمَلِ الْعَاقُ مَا شَاءَ اَنْ يَعْمَلَ. Ana ve babasına karşı gelip asi olan, itaatsizlik eden, onları üzen, onlara kötülük eden kimseler de ne isterlerse yapsınlar, çünkü cennete girmeyecekler. Biraz açıklayalım dilimizin döndüğünce. Bizim dinimizde ailenin çok mühim bir mevkii vardır. Bizim dinimizde iyilik yapanın iyiliğine karşı çok büyük bir saygı vardır. Ve anne ve babanın da iyiliği hiçbir iyilikle ölçülmez. Annenin fedakarlıkları, babanın sıkıntıları, fedakarlıkları hiçbir şeyle ödenmez. Ve o iyilikler çiğnenmez. O iyilikler herhangi bir sebeple bir tarafa atılmaz. Dinimiz insanlara şükretmeyen Allah'ın şükretmesini yapamaz, bilemez buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinden çıkan hüküm bu. Allah-u Teala Hazretlerine şükretmek lazım. Ama kimi vasıta etmiş Allah-u Teala Hazretleri sana o hayırın, o bereketin, o güzelliğin, o iyiliğin, o lütfun, o keremin gelmesinde kimi vasıta etmişse ona da şükran borcun var. Ona da teşekkür edeceksin. Onu da Allah vasıta etmiş, senin için zahmet çekmiş, o da ondan ecir kazanıyor, ona teşekkür edeceksin. Evet, her şeyi takdir eden Allah-u Teala, fakat ona şükredeceksin. Ona şükretmezsen, ona teşekkür etmezsen vazife tam yapılmamış oluyor. Bu iyiliklerin de en başta geleni ana babanın iyiliğidir insanı. Seneler geçince unutulur yapılan iyilikler, ama annenin babanın şefkati ve himmeti, gayreti olmasa evlat büyüyemez. Çünkü insanoğlu şu dünyaya son derece aciz bir mahluk olarak geliyor. Hiçbir şey yapmamak nedir değil bir durumda geliyor. Sonra yavaş yavaş seneler geçerek gelişiyor. Gelişiyor. Sinirleri, uzuvları, hareketleri, refleksleri, kabiliyetleri seneler içinde terbiye oluyor. Yavaş yavaş elini kaldırmayı öğreniyor. Yavaş yavaş gözünün önünden geçen ışıklı şeyleri gözüyle takip etmeyi öğreniyor. Yavaş yavaş hareket etmeyi öğreniyor. Emeklemeyi öğreniyor. Yavaş yavaş ayakta durmayı öğreniyor. Ayakta durunca çok büyük bir iş yapmış gibi gülüyor, seviniyor. Yavaş yavaş bir iki üç adım atmayı öğreniyor derken seneler geçiyor eğitimi yetişmesi. Öyle bir küçük gayretle olacak bir şey değil. Civciv yumurtadan çıkar çıkmaz anasının peşinden koşup efendim gösterdiği yiyeceği gagalamaya başlar. Öyle değil. Balıklar evlatlarının sayısını bilmezler. Yumurtalarını dökerler suyun içine, yumurtadan çıkar, belki evladını yer. Önüne rastlarsa. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanın evladı çok güç yetişiyor ve anne baba çok fedakarlık çekiyor. Çok zahmetler, meşakkatler çekiyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bu zahmet ve meşakkati çeksinler diye, yani isyan etmesinler, terk etmesinler diye anne ve babanın kalbine bir büyük şefkat, sevgi koymuş. O sevgi uğruna kendisini ateşe atar, anne evladını korumak ister yani. Öyle bir şefkat, öyle bir ibretli durum. Evladın ne yapması lazım? Dinimiz vefa dinidir. Dinimiz fedakarlık dinidir. Dinimiz iyiliğe mukabele etmek, iyiliği anlamak, iyilik yapana şükretmek, teşekkür etmek dinidir. Adalet ölçü dinidir. O halde ona iyi muamele edecek. Ana babası. Sözünü dinleyecek. Küçükken evladım ben seni büyüttüm, sen bana böyle kaldır da tokat vur diye mi büyüttüm? Yumruk at diye mi? Beni merdivenden aşağı yuvarla diye mi? Çıkart parayı, benim içki paramı vermezsen seni asarım keserim de diye mi büyüttüm ben seni salıncakta? Onun için mi salladım? Onun için mi senin için uykusuz kaldım? Keşke bakmasaydım da ölseydim. Ölseydin de bu halleri görmeseydim. Sen de görmeseydin çünkü senin için de fena. Ana babaya yumruk vurmak, onu merdivenden yuvarlamak, gazetelerden ne misallerini duyuyoruz? Anaya babaya iyilik etmek ayet-i kerimede bize emredilmiş. Buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsana. Bakın ayet-i kerimede çok dikkat edin. Allah'ın kelamı, her sözünün ayrı bir hikmeti var. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu. Allah-u Teala Hazretleri hükmetti ki kendisinden gayrısına tapmayasınız. Böyle başkasına boyun eğmek yok, başkasına itaat yok, başka şeye tabi olmak yok. Allah'a tabi olacaksın. Allah'tan gayrıya tapmayacaksın. Ya başka şeye tapar mı insan? Tapmış tabii. Her şeye tapmış. Yıldıza tapmış, aya tapmış, güneşe tapmış, öküze tapmış, ağaca tapmış, taşa tapmış, puta tapmış, paraya tapmış, nefse tapmış, zevke tapmış. Tapıyorlar, tapmaktalar ve tapacaklar bazıları. Allah ıslah etsin. Allah-u Teala Hazretleri hükmeyledi ki kendisinden gayriye ibadet etmeyesiniz diyor başta. Allah'ın bizden ilk istediğine ona da şükrü yapmak. Ona da kulluk vazifemizi yapmak. Neden? O da bize en büyük iyiliği yapmış. Bize şu varlığı vermiş. Bu emanetleri vermiş. Gözümüz görüyor, elimiz tutuyor, kulağımız işitiyor. Sağız, salimiz, dünyanın başka yerlerinde insanlar birbirlerini katır katır kesip doğrarken, şey yaparken elhamdülillah huzur, sükun içindeyiz. Yani içinde bulunduğumuz nimetler. Efendim, iklim bakımından güzel bir iklimdeyiz. Sıcağı var, soğuğu var. Manzara bakımından enfes bir yerdeyiz. Dağı var, denizi var. Efendim, balık var, buğday var. Efendim, kıtlık çekmeyiz, gıdasızlık çekmeyiz, sebze sıkıntısı çekmeyiz. Yani dünyanın şahane bir yerini Allah-u Teala Hazretleri bize nasip etmiş. Layık mıyız? Hiçbir şeye liyakatimiz yok. İki para etmeyiz. Ama lütfu kereminden lütfeylemiş, ihsan eylemiş buraları. Bizim de değilken, dedelerimizin onun yolunda çalışması gayretiyle ben bu dine hizmet edeceğim diye kefeni boynuna dolamış, başına sarık diye sarmış, gelmiş buraya dedelerimiz. Yoksul diyar-ı gurbette Allah yolunda Müslümanları koruyacağım derken Allah gel kulum sen bana böyle hizmet arzu ettin ben de sana bu güzel diyarları vereyim demiş. İnnel arda lillah yurisuha men yaşa. Yeryüzü Allah'ındır. Kime dilerse ona verir bu yeryüzünü Allah. Sen kul olsana versin. Dedelerin kul olmuş vermişler. Sen kulluğu terk ettin aldı. Sen isteseydin ta Belgrad'dan Hicaz'a kendi pasaportsuz gidip gelebilirdin. Kırım'dan efendim şeye Cebel-i Tarık'a pasaportsuz giderdin. Kıymetini bilmedin, elinden aldı Allah Teala Hazretleri. Kıymetini bil, kulluğunu et, ona kulluk et, gene olur. Her şeye kadir Allahu Teala Hazretleri. İlk vazifemiz ona kulluk etmek. Çünkü bütün iyiliklerimiz ondan. Neyimiz varsa ondan. Her şeyimiz Mevla'dan. Ya Rabbi, çok şükür verdiğin nimetle. Hatta her şeyi yerli yerinde, hastalığı yerinde, belası yerinde, cezası yerinde, kahri güzel, lütfu güzel, her şey güzel. Hepsi yerinde. Emin olun, kahri olmasa şu dünyada nizam olmaz. Kahri da lazım. Lazım değil mi? Bazı insanların kahri olması gerekmez mi? Kahri da lazım, lütfu da lazım. Sana da lazım arada. Sen aklını başına toplamazsın ki sonra. Hiç sıkıntı gelmese, hiç imtihan olmasa, hiç başın dara gelmese sen kolay kolay bu yola mı gelirsin? Hatırına gelmez. Yaşar gidersin. Gafil gafil, hiç ot gibi, nebat gibi yaşarsın, geçer gidersin. Arada sırada Allah dert veriyor, sıkıntı veriyor ki onda da hikmet var. O dertlerden, sıkıntılardan kurtulmak için büyük bir iltica yeri arıyorsun da aman yarabbi diyorsun. Ya Allah, Allah'ı bildirten, aman yarabbi dedirten hastalığa da merhaba. O da hoş. Ya insan hiç Allah'ı bilmeden böyle gitse, ahireti fena olsa. Günah bile hoş. Allah Allah, hoca bugün şaşırdı diyeceksiniz. Hadis-i şeriften alıp söylüyorum. Peygamber Efendimizin sözlerinden söylüyorum. Bir günah ki insana haddini bildirir, kendisinde kalp kırıklığı meydana getirir, boyun büküklüğü meydana getirir, burnunu kırar, edebini takındırır, boynunu büktürür de Mevla'ya yönettirir, o günah kendisini kibirli, azametli, kendini beğenmiş, mağrur bir insan haline getiren ibadetten daha hayırlıdır. Namaz kılıyorsun. Efendim biraz hayır hasenat yapmışsın. Biraz şöyle olmuş, böyle olmuş. Çalımından yanına yaklaşılmıyor. Bu fena. Günah işlemiş, boynu bükük, hiç haddini biliyor, sesi çıkmıyor kenarda. Bu daha iyi. Böyle bir gönül kırıklığı, Allah'a dönme meydana getiren günah, öyle bir Allah'ın sevmediği kibir ve ucub durumuna düşüren ibadetten daha hayırlıdır diyor. Bak, her şeyde hikmet var. Onun için her şeyi güzel. Bu dünyanın her şeyi güzel. Eski meşayih-i kiramdan bir zat dervişleri etrafına toplanmış. Demişler ki vaaz esnasında, sohbet esnasında, ey bakalım talebelerim, müritlerim, söyleyin. Sizin elinizde imkan olsaydı dünyayı nasıl yapardınız? Kimisi demiş ki ben hiç kış yapmazdım, hep yaz olurdu. Kimisi demiş ki ben hiç gece yapmazdım, hep gündüz olurdu. Kimisi şöyle, kimisi böyle. Herkes hani hayal ya. Olsaydı elinizde imkan ne yapardınız deyince herkes bir şey söylemiş. Bir tanesi kenarda duruyor. Hiç ses çıkartmıyor, boynu bükük. Söz ona gelmiş. Demiş ki sen konuşmuyorsun, söyle bakalım senin fikrini. Efendim demiş, yazını düşündüm, kışını düşündüm, baharını düşündüm, gecesini düşündüm, gündüzünü düşündüm. Hepsi güzel. Ben demiş elimde imkan olsa hiçbir şeyini değiştirmem. Bu güzel demiş. Kainatın bu hali güzel demiş. Her şey güzel. Gece olmasa nasıl istirahat edersin? Allah-u Teala Hazretleri elektrikleri söndürüyor ki herkes uyusun. Yanık olsa herkes bir gürültü patırtı peşinde koşar, rahatın kaçar. Söndürüyor kainatın elektriklerini, dünyanın elektriklerini. Sen herkes rahat ediyor. Tamam, 12'den sonra gazinolarda seslerini kesiyor, bilmem nelerde gürültü patırtı kalmıyor. Herkes istirahate çekiliyor. Yoksa o ışık sönmese tutabilir misin bu haşarı insanları? Herkes bir tarafa bir gürültü patırtı yapar, uyku yutmazlar sana. Sokaklar çocuklarla dolu. Efendim oynarlar, sen yorgun argın işten gelirsin, istirahat edemezsin filan. Gecesi güzel demek ki. Kışı da güzel. Kış olmasa bahar olmaz, yaz olmaz, yazın bereketi olmaz, meyvelerin şeyi olmaz, mikroplar ölmez, dünya mahvolur. Yazı da güzel. Meyveler olgunlaşıyor, başaklar böyle olgunlaşıp sarkıyor. Hepsi güzel. Her şeyi, hepsi mükemmel. Nesine baksan, insanın kaşı güzel, gözü koruyor. Terler böyle geliyor buradan aşağı akıyor. Kirpiği güzel, gözünün kapağı güzel, burnu güzel, burnunun içindeki kılı güzel, ağzı güzel, dişi güzel, ön dişlerin keskin olması güzel, yan dişlerin öğütücü olması, yaygın olması güzel, dili güzel, her şey güzel işte. Daha ne istiyorsun? İbretle bakarsan hepsini görürsün. Ona şükretmek lazım. Ayet-i Kerime'de de buyuruyor ki, Allah hükmetti ki Allah'tan gayriye ibadet etmeyesiniz. İlk iş o. Tamam, çok mühim bir şey. En önemli şey, kabul ettik. Amenna ve saddakna. Ayet-i kerimeye boyun verdik, boyun büktük, tamam. Ama bakın hemen arkasından ne diyor? Ve bil valideyni ihsana. Ve bil valideyni ihsana. Ana, babaya iyilik etmeyi emretti, hükmetti Allah. Kendisine şirk koşmayacaksın, ibadet edeceksin. Hemen arkasından ana babaya iyilik etmeyi emrediyor. Hey, hey evlatlar hey. Annesi babası sağken ahireti, cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun demiş Peygamber Efendimiz. Kazanacaksın. Bir hadis-i şerif geçti buralarda. Ne kadar güzel hadis-i şerifti. Bir evlat babasına, anasına şöyle bir şeyler yapar da, hoş gönlünü alacak bir şeyler yapar da, onu ona kendisine böyle anasının babasının güleç yüzle böyle sevgiyle, içi yüzünün hatları böyle güleç, gözü gülerek böyle baktırtırsa bir köle azat etmiş gibi olur diyor Peygamber Efendimiz. Evlat için köle azat etmiş gibi sevap olur. Neden? Anasına babasına kendisine gözü gülerek baktırttı. Anası babası baktı ona, ah benim evladım maşallah diye böyle gözünün içi gülerek evladım diye böyle öyle baktırttı ya, öyle dedirtti ya, al sana bir köle azat etmiş gibi sevap diyor. Sormuşlar Peygamber Efendimizin etrafındaki ashab-ı kiramı rıdvanullahi aleyhi mecmain. Bir tanesi sormuş, demiş ya Resulallah, çok bakarsa ne olacak? 360 defa bakar. Yani hani günde evlat anası babayla karşılaşır sık sık. Her seferinde Allah-u Teala Hazretleri o köle azat etme sevabını vermeye kadir değil mi? Allahu Ekber demiş Resulullah Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri mükafatı vermekten aciz mi? Kadir-i mutlak. Hepsi her bakışına bir köle azat etmiş gibi sevap veriyor. İşte Allah akıl fikir versin cümleye. Amin. Bir öyle, bir de bu İslam'ı engellemeye çalışanlara akıl fikir versin ki bak, İslam böyle evlat etmek istiyor evlatları. Sen İslam'ı engelliyorsun çeşitli şekillerde. Eski devrin efendim fikriyatıymış, çöl kanunuymuş, hurafeymiş, bilmem neymiş filan diye engelliyorsun. Yeni nesli kendi kafana göre yetiştirdin. Nasıl yetiştirdin? Tam Avrupalı gibi. Tam onların kafasınca yetiştirdin. Dünya var, dünya hayatı zevki var, ahiret ne bileyim yok. Onun nazarında hiç. Açık göz herifler çünkü hepsi. Hiç kanarlar mı? Öyle cennet diyeceksin, cehennem diyeceksin de açık göz, gözleri çok kocaman açılmış. Onun için hiç şey yapmıyor. Hiçbir şeye inanmıyor. İnanmıyor ama işte arkasından anarşi, işte arkasından haydutluk, efendim adam kesmek, asmak, banka soymak, karakol basmak, askere şey yapmak. Neden oluyor? Temelli bir araçtır. Tek tek şahısları kurar. Neden bu hadise oluyor? Bu hadisenin temelinde Allah inancının olmaması var. Adamlar muhakeme ediliyor. Adın ne, soyadın ne, sanın ne, dinin ne deyince benim dinim yok diyor. Küstah. Yani benim ona iftiram değil. Ben öyle kimseye, bana ne? Ben isterim ki cümle cihan halkı Müslüman olsun. Hepsi benden daha ileri gitsin. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti çok bitecek değil ki. Ona da verir, bana da verir. Hiç korkmam, memnun olurum. Onun da Müslüman olmasına memnun olur. O kendisi söylüyor. Ben Müslüman değilim diyor. Türk de değilim diyor. Olabilir insan yani. Başka ırktan olabilir. Bir başka ırktan olan insanı kınama kimsenin hakkı yoktur. Çünkü insanın gelirken ben şu ırkı seçeyim diye seçmeye hakkı yoktur. Rum olur, Ermeni olur, Yahudi olur, Rus olur, Roman olur, Bulgar olur. İman sahibi olursa insan olur. İnsanların insanı olur. İnsanı kamil olur. Çok yüksek şahsiyet olabilir. Bizim ırka sözümüz yok. Irka ne diyelim? Adamın boyuna posuna ne diyelim? Allah yaratmış. Öyle yaratmış. Öyle ana babadan yaratmış. Kafaya sözümüz var bizim. Söze ve fikre sözümüz var. Adam diyor ki ben Türk de değilim. Falanca ırktanım demek istiyor. Yani kızıyor şeye. Türk de değilim diyor. Efendim Müslüman da değilim diyor. Deme bana öyle diyor. Beni mahkeme kayıtlarına öyle Müslüman Türk diye geçirme diyor. Cesaretle böyle bunu böyle söylüyor. Kim getirdi bunu bu hale? Yıktın sen onun içindeki imanını. Hem de hak olan pırıl pırıl imanı yıktın. Avrupalı bugün İslam'a gelirken, aklı başında alimler İslam'a gelirken, tetkik eden insanlar İslam'a gelirken, papazlar Müslüman olurken sen bu memleketi Hristiyan yapmaya çalışıyorsun. Hey! Allah Allah! Herkes gider Mersin'e, bu adam gider tersine. Ya Avrupa Müslüman oluyor, sen ne diye beni Hristiyan etmeye çalışıyorsun? Kıyıdan köşeden, gazetede, mecmuada, radyoda, televizyonda Hristiyanlık propagandası yapacak. Vah zavallı var. Vah zavallı var. Hangi asırda yaşıyorsun ya? Allah birken üç olur mu? Şu senin gibi yeryüzünde yürüyen insan Allah'ın oğlu olur mu? Be hey şaşkın. Onu mu öğreteceksin insanlara? Onu öğreteceğim. Neden? E orada içki var, kumar var, zevk var, sefa var, tesettür yok. Bu Müslümanlık zor yahu. Yani baksana, plaja gitsen olmaz, içki içmesen olmaz, zevk-i sefa yapmasan olmaz. Rüşvet almak istersin, aldırtmaz. Faiz yemek istersin, yedirtmez. İllallah diyor. Geçen gün çok acı bir şey anlattılar bizim arkadaşlardan birisi üniversiteden. Bir beynelmiler toplantıya gitmiş. O anlattı. Bizim birisi gitmiş. Yani bir şey söylesem zülfü yâre dokunur, bir şey demeyeceğim. Ama bizim Türklerden birisi. Bana içki ver demiş. Pakistan'da. Demiş ki garson, efendim kimsiniz siz? Biz içki vermiyoruz herkese. Pasaportunu görmemiz lazım yabancıların demiş. Bu da çıkartmış pasaportunu vermiş. Al. Yabancıymış da bana içki ver. Pasaportu almış garson, bakmış Ali mi yazıyor, Hüseyin mi yazıyor, efendim Mehmet mi yazıyor? Demiş size veremem. Neden? Senin ismin Müslüman ismi demiş. Müslümana yasak demiş. Benim işimden atarlar beni demiş. Benim memleketimin kanununa göre ben sana içki veremem, atarlar mı? Demiş ya ben Müslüman değilim demiş adam. Ben Müslüman değilim demiş. Bizim memlekette demiş bazı başka dinlerden insanlar vardır, işte onlar mecburen böyle vaziyeti idare etmek için Müslüman ismi alırlar demiş. Dönmeler vardır, şeyler vardır ama akidesi başkadır, ben öyle derdim demiş. Olmaz demiş, ben onu kabul etmem, benim işimden atarlar. Adım Müslüman ismi, kavga, gürültü, adam lanet ederek gitmiş içkisini getirmiş. Ya bir içki içecek, dinden imandan gidiyor bak, akla bak. Bu akıl mı yani bu şimdi? Muhakeme mi, hani bilim mi bu? Bilim zihniyeti mi bu? Neyse, Allah-u Teala Hazretleri nereden açtık bu sözleri? Söz sözü açıyor daima. Ana babasına iyilik edecek. Ve iyiliğin önemini belirtmek için ayet-i kerimeyi okuduk. Allah-u Teala bana ibadet edin diyor, arkasından ana babanıza iyilik edin demiş oluyor. O kadar önemli. Oradan sözü açtık değil mi? O halde hepimiz bir de oradan dedik ki ana babalara bak böyle evlatları muti ediyor. Şimdi ben burada şey alsam, askerlikle ilgili hadis-i şerifleri anlatmaya başlasam, bütün askerler buraya toplanır, memnun olurlar. Ama benim kimsenin şeyine ihtiyacım yok yani, hani böyle bir iltifatına şeyine ihtiyacım yok da, önüme hangi hadis-i şerif geliyorsa onu söylüyorum ben. Seni kızdıracak bir hadis gelse onu da söylerim. Çünkü söylemezsem korkarım, titrerim, söylemem lazım. Yani ben de aciz Allah'ın bir kuluyum. Burada ne yazıyorsa onu söyleyeceğim. Şimdi dinimiz böyle. Dinimiz her şeyi gayet güzel ölçüler içinde şey yapmış. Bu dini engellersen bu memlekete de zarar verirsin. Biz her zaman her bazıda döndürüp dolaştırıp neticede lafı buraya getirip bunu da söylüyoruz yani. Etmeyin, eylemeyin. Bak biz bu işin mütehassısıyız. Biz üniversitede okuduk. Teknik tahsil gördük. Teknik yüksek okullarda hocalık yaptık. Bu tarafı da biliyoruz, o tarafı da biliyoruz. Sen bu tarafı bilmiyorsun. Gel bana itimat et. Ben senin her bildiğin her şeyi biliyorum. Batıyı da biliyorum, doğuyu da biliyorum. Ama sen batıyı da bilmiyorsun, doğuyu da bilmiyorsun. Batıyı bilsen, bak geçen gün gazeteler yazdı. Amerikalı general tatbikata gelmiş, karargah çadırına girmiş içeriye. Askeri tatbikat oluyor ya, hani gazeteler yazıyor. Çadıra girmiş, çay ikram etmiş komutanımız ona. Ama kendisi içmemiş. Niçin siz içmiyorsunuz demiş misafir, Amerikalı general. Demiş ki ben oruçluyum. Bizim ibadet zamanımız Ramazan. Maşallah. Allah razı olsun. Efendim. O zaman general demiş ki ben başkasının inancına saygılıyım. Başkası dini inancından dolayı çay içmezken ben onun karşısında çay içemem demiş. Götür bu çayı demiş. Ha, Avrupa bu işte ya. Avrupa bu, sen bunu da olamıyorsun. Ne Avrupalı, ne Asyalı, ne Müslüman, ne gavur. Allahu Ekber. Yani sen ne biçim insansın ya? Hadi bu dinden çıktın, bu milletin tarihinden koptun, örfünden, adetinden koptun. Ya Amerikalı ol bari. Git şu Amerikalının yanına diz çök, ondan öğren bari ya saygıyı. Bizim memleketimizde geçtiğimiz senelerde Ermeniler çocuklarına sokakta ekmek vermezlerdi Ramazan'da. Müslümanların oruç zamanında gel buraya terbiyesiz, dışarıda yemek yeme, erik yeme filan diye çocuklarını çağırırlardı. Bu bir örf, terbiye, ne güzel şey. Ecdadımız ne güzel terbiye etmiş her şeyi. Ama işte sen onu da olamadın. Sen bir şaşkın adamsın. Ne batıyı biliyorsun, ne doğuyu biliyorsun. Batıda din hürriyeti var, vicdan hürriyeti var. Efendim, başkasının inancına saygı var. Bak, o oruçlu diye, oruç tutmak doğru mu, yanlış mı, vücudun zayıflar, sen askersin, şimdi ne yapacaksın, tatbikattasın, seferi iken oruç tutulmak, bir sürü laf söyler bizimki olsa. Otobüste namaz kılacağım diyorsun, muavin efendi müftü kesiliyor. Gittiğin yerde kıl diyor, oturduğun yerde kıl diyor, seferdesin diyor, bilmem ne diyor, bir sürü laf söylüyor. Ya ben sana onların hepsini öğretebilirim ya, ben burada namaz kılmak istiyorum. Çek kenara otobüsü, kalalım ne olur yani. Tekerin patlasa zaten 45 dakika beklemeyecek misin? Gene bekleyeceksin. Bir sürü herkes müftü kesiliyor. Ama öyle demiyor bak batılı, ben senin inancına saygılıyım diyor. Alman fabrikatörlerden bir tanesi bizim işçileri, kendi işçilerini toplamış. Demiş, Müslümanların Ramazanı geldi. İçinizde oruç tutacaklar ayrılsın. Şimdi bizim işçiler düşünmüşler, taşınmışlar. Acaba oruç tutuyoruz desek mi, demesek mi, bu Alman kim bilir ne yapacak? Yani ben sizi işten ayırıyorum. Siz sıhhatli çalışamazsınız. Vücudunuz zayıf düştüğü için şeyden, oruçtan dolayı verimli çalışamazsınız mı diyecek bilen kimisi dememiş. Kimisi de bir adım öne çıkmış, ben oruç tutacağım demiş. Yani cesaretle söylemiş. 3-5 kişi çıkmış şöyle ön tarafa. Peki demiş, siz şöyle ayrılın. Fabrikanın personel müdürüne demiş ki, bunlara bir ay maaşlı izin demiş. Bunlar ibadetlerini kolay yapsınlar demiş. Bir ay maaşlı izin demiş. Bunlar ibadet için şey yapıyorlar. Hem maaşını ver, parasını ver, hem de izinli sayılsın bunlar demiş. Ötekilerden de başlamışlar. Evet, biz de tutacaktık filan. Yo demiş, geçti. Geçti demiş. Geçti demiş. İşte Avrupalı böyle yani saygı gösteriyor. E sen saygı göstermiyorsun. Ona karışıyorsun, buna karışıyorsun. Her zaman cedel, her dairede. Ben çocuğumu mektebe gönderdim. Kızım başörtülü. Her akşam geliyor yüzü bir karış asık. Ne oldu evladım, nedir derdin? Münakaşa, münakaşa, münakaşa. Çocuk dikiş nakış dersine gidiyor. Asabı bozuldu, böyle geliyor. Efendim ne lüzum varmış örtünmeye? Senin kalbin temiz olmalıymış. Ya biz temiz kalpli falan biliyoruz. Biz bu dışarıda gezmemiş insan değiliz ki. Yani biz böyle camekende yetişmedik ki, biz bu cemiyeti biliyoruz. Biz bu kızların, bu erkeklerin ne kadar kalplerinin temiz olduğunu biliriz. Ben şöyle külahımı koyvereyim onun içine, istediğin kadar anlat o lafları. Külahımı anlat. Ben de lüzum yok, ben biliyorum. Kalbi temizmiş, bilmem neymiş, şunuymuş, bunuymuş. Çıkar çıkmaz sağa sola göz kaz işaretine başlıyor. Yani böyle bir cedel. Ya bırak, müsaade et. Benim inancım böyle. Seninki böyle de hiç olmazsa, onu da demiyor yani. Ne Avrupalı'nın şeyi var, müsamahası var, centilmenliği var. Ne bizim dedelerimizin dindarlığı var. Hadi iki cami arasında beynamaz. Ne oradan ne oradan. Halbuki bir sisteme tabi olması lazım. Ben Avrupalı'yla, Amerikalı'yla konuştuğumuz zaman ikna edebiliyorum. Anlatıyorum, Müslüman oluyor adam. Haklısın diyor, kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Bizimkine konuşuyorsun, konuşuyorsun, he he he he he diyor, ondan sonra bildiğini okuyor. Ay, istediğin kadar konuş. Yani böyle üstüne yüklendin mi 180 derece öbür tarafa yatıyor. Çekiliyorsun, hop 180 derece bu tarafa geliyor. Fikir yok, sistem yok, muhakeme şeyi yok. İstediğin kadar anlat. Sen neyi seversin? Ben Müslümanım, Müslümanlığı severim. O ateş işte, şu Müslüman bunu sev, hayır onu sevmem diyor. Neyse yani. Allah akıl fikir versin İslam'da uğraşanlara. Amin. İslam'da uğraşanlar kendilerini mahvediyorlar. Bir. Yani İslam'ı kötü din gibi göstermek isteyenler. Bunu neden böyle ciğerimi yanık yanık söylüyorum? Gelirken yolda okuyayım diye yanıma bir kitap aldım. Bir kitap aldım yanıma. İlim eseri. Yazan bir profesör. Tıp profesörü. Tıbbı biliyor. Biraz istifade edeyim kendisinden diye. Adam almış, yazmış bir şeyler. Psikolojiye getirmiş işi, ruhiyata getirmiş. Efendim bu ruh çağırmalar vesairelerle ilgili bahisler var içinde. Ondan sonra efendim baktım, ne Müslümanlığı beğeniyor, ne Hristiyanlığı beğeniyor, ne Yahudiliği beğeniyor. Allah diyor elçi göndermez diyor. Öyle Cebrail diye bir şey yok diyor. Bilmem ne diyor. Ya bunlar senin ihtisas sahan değil ki, sen bunları bilmezsin ki. Bir sürü küfür, yani her cümlesi insanın dinden, imandan çıkmasına sebep olacak bir sürü şey yazmış oluyor. Bunu çekmeye çalışıyor. Bırak bu geçmiş şeydir, masaldır filan diye, ama bu cemiyeti yıkıyor. Temelinden taş alıyor. Bu cemiyeti yıkıyor, farkında değil. Kendisini yıkıyor. Mahvoldu kendisi. Gitti. Öyle imansız olunca Allah perdeyi kapatıyor. Gözünden perde iniyor gözüne. Hakikatlerin görünmesi mümkün değil. Kalbini mühürlüyor. Taba Allahu ala kulubihim. Hakikati görmesi mümkün değil. Anlatamazsın. Öyle ila cehenneme zümera o gidiyor. Kendisi gitti. Başkalarını da götürüyor. Tek tek başkalarını götürmesi ne yapalım? Hani trafik kazası oluyor, yangın oluyor, zelzele oluyor bilmem ne. Yüzlerce insan ölebiliyor ama geride cemiyet kalıyor. Fakat bir de cemiyeti yıkıyor. Yani cemiyetin prensiplerini kökünden ala ala taşları. Bakıyorsun koskoca sağlam dünyanın hayret ettiği ve hayran kaldığı İslam cemiyeti, Müslüman Türkiye'nin şeyi, sosyal yapısı çatır çatır çatır diyor. Bakıyorsun duvarları yıkılmaya başlamış. İsveç'ten adam geliyor. Bizim memleketimiz sosyal güvenlik denilen şeyi, sosyal refah denilen şeyi bilmem en son noktasına getirmiş, garanti denilen şeyi. Hiç kimse işsiz kalsa da aç kalmaz. Efendim hastaneler parasız tedavi eder. Efendim tıp sosyalizasyonu sağlanmıştır. Hayatı garantilidir. Yani adam ölmek istese ölmesi mümkün değil. Her türlü tedbir alınmıştır. Hastaysa bakarlar, açsa doyururlar, parasızsa cebine para koyarlar. Her türlü imkan sağlanmıştır. Sosyal hakların hepsi sağlanmış. Garantiler, efendim sigortalar vesairelerle. İşsizlik sigortası var, sıhhat sigortası var, şunu var, bunu var. Adamın orada aç kalması mümkün değil. Yani bırakın aç kalmak istiyorum dese mümkün değil. Yani. Öyle sağlanmış her şey. Ama dünyada en büyük böyle yüz kızartıcı suçlarla birinciymiş İsveç. Bilmem cinsiz cinayetlerde şöyle bilmem nelerde bu kadar bilmem nelerde bu kadar birinci geliyormuş. Her türlü şeyi tamam da bu adam niye böyle? Niye bunlar böyle sapıtıp şey yapıyorlar da dünyada suçta birinci oluyorlar diye? Adamlar kara kara düşünmeye başlamışlar. Kalkmış genel müdürleri, emniyet müdürleri buraya gelmiş de sizin memlekette bu çok az oluyor. İstatistiklerden inceledik. Siz ne yapıyorsunuz da az oluyor? Biz ne yapmıyoruz da bizde bu çok oluyor diye bize danışmaya geliyor adam. Onun bir tek cevabı var. Biz Müslümanız da ondan. Sen de İslam'dan uzaksın da ondan. Burada arkadaşım anlattı bana. Ben 3 aylık gemiyle seyahate gidiyorum. Al evimin anahtarı, karım yalnız kalmasın diye. Anahtar veriyor adam. Kafası o kadar bozulmuş. O cemiyetten hayır gelir mi? İntihar ediyor insanlar. İntihar ediyor. Yani bakıyor, tadı tuzu yok hayatın. Atıyor kendisini kayadan aşağıya, flörtten. Hadi kayalarda parçalanıyor, intihar ediyor. Veya karşısındakini kesiyor. 30 kişi kesiyor, 50 kişi kesiyor. İçi rahatlasın diye. Neden? Deli adam. İslam olmayınca, gönül mamur olmayınca mahvoluyor. Biz dünyanın en mesut ülkesiyiz. Ruhi bakımdan en kuvvetli ülkesiyiz. Bak gelirken gazetede okudum. Hemen Rusya'nın en çok korktuğu ordulardan birisi Türk ordusudur. Neden Türk ordusundan herkes bu kadar korkuyor? Silahlarımız çok mu modern? Çok mu mükemmel? Hayır. İmanımız var. Biz ölümden korkmayız. Bizim kafamızı birisi kızdırdı mı mahvoldu. Tamam. Yani bizi kızdırmasın kimse. Dünya bir tarafa. Bu ölümden korkmamak nereden geliyor? İmanımızdan geliyor. Ölüm bizim için bir bahar ülkesidir. Bir terhistir hayattan, vazifeleri tamam, emekli ayırdım seni demektir bir şey. Hadi gel yoruldun istirahat et demektir. Ahirete diyorlar ki Bilal-i Habeşi Hazretleri vefatı yaklaşmış da yanında kızları hanımları var. Vah babacığım, nedir şu senin başına gelen, nedir şu çektiğin sıkıntı, yazık sana filan diye böyle acınıyorlar. Sus diyor, öyle deme diyor, ben diyor, bana acıma diyor, ben diyor yarın sevdiklerime kavuşacağım diyor. Sevdiklerim öbür tarafta, Resulullah ahirete göçtü, öteki ashab-ı kiram göçtüler. Ben de biraz sonra ruhumu teslim edince onların yanına gideceğim diyor. Ölüm daha tatlı. Neden daha tatlı? İmandan dolayı daha tatlı. E niye biz ölümü temenni etmiyoruz? E geçen hafta hadis-i şerifte okuduk, Peygamber Efendimiz ölümü temenni etmeyin diyordu. Ondan Müslümanın yaşaması iyidir diyor. Çok yaşar, çok sevap kazanır. Büyük işler yapar, ecri çok olur. Onun için temenni etmiyoruz, edemiyoruz. Öyle emir olduğu için ölümü de temenni etmiyoruz. Yoksa ölümden de korkmayız. İmanımız, biz ne kadar kötü olsak, yani katranın içine böyle batırsalar, çıkarsalar, siyah yapsalar bizi, gene içimiz beyazdır. Bizim kalbimiz temiz. Bizim sarhoşluğumuzda bir felsefe vardır, şaşarsın. Yanına sokup dinle, Allah Allah, hayret edersin. Bir fedakarlık vardır, gözlerin yaşarır. Canını vermeye kalkarsın. Bir arkadaşlık vardır, emsali görülmemiş bir şey. Bir komşuluk vardır, bozulmamış, sosyal bünyesi bozulmamış şeyde, Anadolu kasabalarında. Hayran kalırsın, herkes herkesle ilgilenir. Herkes herkese yardımcı olur. İşte bu yapıyı bozuyor adam. Haberi yok çünkü. Dünyadan haberi yok. Öteki cemiyetleri incelese, o cemiyetlerin nasıl yangınlar içinde olduğunu bilse, ne kadar sıkıntı çektiğini bilse, o zaman yapmayacak ama bilmiyor. Avrupa'ya benzer. Ya Avrupa'ya gittik gördük işte, Avrupa'nın neresine benzeyeceğiz? Söyle bakalım neresine benzeyelim? Adamlar intihar etmek için çare arayıp duruyorlar yani. Onlar memnun değiller ki, onlar bize hayran. Ah şu Türklerin kardeşliği diyorlar. Ne güzel ah bakluklar, arkadaşlıklar var. Biz burada birbirimizle iki komşu arkadaş olamıyoruz diyor. Ah bakluk edemiyoruz diyor. Babanın evladı, evladın ana babaya şeyi, sevgisi yok, bağlılığı yok. Babasına yemek çıkartıyor, arkasına fatura çıkartıyor adam. Doğru. Parası şu kadar diye. Bu mu yani şey? Bak burada da Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, anaya babaya hayırlı evlat olun. Ayet-i kerime böyle diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden sonra gelelim hadis-i şerifin izahına. Anaya babaya iyilik yapmakta olan bir kimse ne işlerse işlesin çünkü cehenneme girmeyecek diyor. Bu ne demek? Biraz cesaretle söylemek gerekirse, ne yaparsa yapsın, ne kadar suç işlerse işlesin, öteki büyük sevap olduğundan dolayı Allah o sevabıyla onu cennete sokar demek. Ama sakın ha şey yapmayın, yani ben anama babama itaat ediyorum, binaenaleyh şu günahı işleyeyim, bu günahı işleyeyim demeyin. O manaya değil de buradan ne çıkıyor? Yani anaya babaya iyilik etmek sonunda döndürür dolaştırır o insanı, cennete sokar, cehennemden uzaklaştırır demek. Ama nasıl cennete sokar? O kimsenin kalbine Allah hidayet verir, kötülükleri yaptırmaz, yanlış işleri yaptırmaz, zulüm, haksızlık ettirmez, döner dolaşır. Sonunda cennete gider. Geçen gün hadis-i şerifte okuyorum. Ne kadar hoşuma gitti. Bedevinin birisi gelmiş. Bedevi ne demek? Çöl adamı. Dağlı köylü. Yani şey bilmez, incelikleri bilmez kimseler demek ya. Ama Peygamber Efendimiz'e iman etmiş mümin. Başımızın tacı, sahabe-i kiramdan, sahabeden Rıdvanullah aleyhi mecmein. Demiş ki ya Resulallah, bana bir şey söyle, haber ver bana, bildir ki onu yapınca cehennemden kurtulayım, cennete gireyim. Nedir böyle, ne yaparsam böyle olurum diye. Diyor ki, seni böyle cehennemden kurtulmak, cennete girmek arzusu mu buraya getirdi? O mu seni harekete geçirdi? Evet ya Resulallah. Peki diyor, o halde onu istiyorsan efendim adaletli konuş. Adaletli konuş, doğru konuş, dürüst konuş ve malının fazlasını hayru hasenata sarf et diyor. Hayra sarf et malının fazlasını. Düşünüyor, taşınıyor. Samimi olarak diyor ki ya Resulallah, ben bunu nasıl yaparım? Yapamam. Yapamam diyor, malımın fazlasını. Yani kendi ihtiyacımı göreceğim, ondan sonrasını dağıtacağım. Zor gelir, yapamam diyor. Her zaman da bu dilim durmaz, belki adaletli konuşamam diyor her zaman. Bunu kolay yapamam diyor. Peygamber Efendimiz de o zaman buyuruyor ki, o halde şey yap, ziyafet ver, açları doyur, efendim, önüne gelene, bildiğine, bilmediğine selam ver. Düşünüyor, taşınıyor, her zaman ziyafet verecek, insanları toplayacak, şey yapacak, herkese selam verecek. Bu da bana ağır diyor, bunu da kolay yapamam. O zaman diyor ki Resulullah Efendimiz, senin hayvanların var mı, develerin, deve sürülerin var mı? Bedevi ya. köylüye var diyor. Hah, onlardan bir tane deveyi ayır. Sütlü bir deveyi ayır. Bir de bir süt tulumu edin kendine diyor. Süt tulumu. O tuluma sütü sağarsın. İki günde bir ancak içebilen bir yoksul aileye bu sütü ikram edersin. Onu gönlünü şen edersin diyor. Hani bazı insanların devesi yoktur, malı yoktur, mülü yok, mülkü yoktur, bir şey yoktur. O zaman buzdolabı da yok, şunu da yok, bunu da yok tabii. Efendim, işte sütü de her zaman içemiyor zavallı. Hurma bulursa bir hurma alacak. Onlar sütü içler mi? Tamam, karnımız doydu elhamdülillah diye kalkarlardı. Biz kahvaltı yemeği yeriz tıka basa, ondan sonra üstüne bir sütlü kahve içeriz keyif olarak. Neyse, umarım ki diyor, deven helak olmadan, süt tulumun yırtılıp parçalanmadan, eskimeden cennetlik olursun inşallah diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz öyle dedi mi olur. Hakikaten daha devesi helak olmadan, süt tulumu yırtılmadan şehit oluyor. Şehitler nereye gidecek? Cennete gidecek işte, cennetlik oldu. Allah esbabını ihsan eder. Onun için ana babaya iyilik etmek lazım manası çıkıyor. Öteki kısmı da liya'melil akku ma şa'e en ya'mele. Anaya babaya asi, karşı gelici, itaatsiz kimse de istediği işi yapsın. Feren yedikler cennete. Cennete girmeyecek. O da cennete girmeyecek. Ana babayı hoşnut ve razı etmek lazım. Başka çare yok. Peygamber Efendimizin zamanında bir iyi çocukcağız, delikanlı kimse hastalanmış ölecek. Fakat ne ruhunu teslim edebiliyor, ne de telkin ediyorlarmış. Kelime-i şehadet getir filan diye, ne de kelime-i şehadet getirebiliyor. Getiremiyor. Söyleyemiyor. Sen kendinde mi sanıyorsun la ilahe illallah demeyi? Sen kendinde mi sanıyorsun şu camiye gelebilmeyi? Sen de plaja giderdin şimdi. Sen de eğlence yerlerinden bir eğlence yerine giderdin. Sen kendinde mi sanıyorsun? Allah'ın hoşuna gidecek bir edebe uygun iş yaptın. Tevbe mi ettin, istiğfar mı ettin, anan mı dua etti, baban mı dua etti de şu hayırlı yerde bulunabiliyorsun, şu la ilahe illallah diyebiliyorsun, şu ibadeti yapabiliyorsun. Yoksa yapamazsın. O şahıs da la ilahe illallah diyemiyormuş. Herkes hayret etmiş, gelmişler Resulullah'a bildirmişler. Demişler ki ya Resulullah, bu kardeşimiz la ilahe illallah diyemiyor, canını da veremiyor. La ilahe illallah da diyemiyor. Yanına varmış da anlaşılmış, anası biraz şeymiş, kırgınmış ona. La ilahe illallah diyemiyor. Anası kırgın olduğu için bu. Onun üzerine demiş ki ateş toplayın. Ne olacak demiş anası. Yakacağız oğlum demiş. Çatır çatır yakacağız. Aman demiş. Yok yakmayın. Ben hoşnut oldum, razı oldum. Zaten yakmak değil maksadı Resulullah Efendimiz'in. Yani demek istiyor ki sen buna böyle hoşnut razı olmazsan, hakkını helal etmezsen bu cehenneme gidecek. Bak burada gözünün önünde yanmasına razı değilsin. Orada ebedi yanmasına razı olur musun? Ben. Anasından hoşnutluk alınca o zaman kelime-i şehadet getiriyor. İman ile ruhunu teslim ediyor. Allah işte böyle büyüklerimize karşı saygılı eylesin. Amin. Ana babamıza karşı hürmetler eylesin. Amin. Tabii eskiler demişler ki hocanın sopası ana babanın efendim okşamasından daha iyidir. Hoca ana babadan da önde gelir. Ana babadan da önde gelir. Artık hocasına insan karşı gelirse onun durumu ne olur bilmiyorum. Ona ait de bir hadis-i şerif gelir ileride. Ona ait de bir hadis-i şerif gelir bakalım. Le yakra'annel Kur'ane nasum min ümmeti. Yemrukune minel İslami kema yemruku sehmu minel remiyye. Bu hadis-i şerif de geçen haftada buna benzer bir hadis-i şerif geçmişti. İnsanı hüzne ve korkuya düşüren hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ümmetimden bir kısım insanlar var ki onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Muhakkak okuyacaklar. Okuyup duracaklar, Kur'an okuyacaklar ama yemrukune minel İslam kema yemrukus sehmu minel remiyye. Okun yaydan fırlayıp gittiği gibi İslam'dan fırlayıp çıkıp gidecekler. Kur'an okuyacaklar ama dinden çıkıp gidecekler. İşte bu da işin tehlikeli tarafı. Yani insanın gözünü dört açması lazım. Yaptığı işe, söylediği söze dikkat etmesi lazım. Yürüdüğü yola dikkat etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca manasını düşünmek lazım. Manasına uygun hareket etmek lazım. Ve titremek lazım. Allah'ın azabından, gazabından korkmak lazım. Acaba cezasına ben uğrayabilir miyim, uğrar mıyım? Beni cezasından kurtaracak bir garanti aldım mı diye korkmak lazım. Korku olmadan olmaz. Ümidi de kesmemek lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti çoktur diye ortada duracak işte. Ve buradan tabii biz kendimiz Kur'an okuyalım, kendimize dikkat edelim, takva ile yürüyelim. Yüreğimiz titreye titreye her yaptığımız işe bakalım diye bir mana çıkıyor, tamam. İkinci mana da bazı kimseler vardır Kur'an okur ama dinden okun yaydan fırlayıp çıkıp gittiği gibi çıkıp gitmişlerdir. Aman onlara da dikkat edin manası da çıkmıyor mu? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ilim dindir. Dininizi kimden aldığınıza bakın. Kimden öğreniyorsun sen İslam'ı? Çok önemli. Çünkü bak geçenlerde bir tüccar arkadaşımız anlattı. Bir hoca varmış, hoca değil, hoca denmez. Efendim bir şeyh varmış, şeyh denmez. Adamlarına namaz kıldırmıyormuş. Abdest alıp namaz kılanla da alay ediyormuş. Diyormuş ki ben 20-30 sene önce bir kılmıştım. Sen ne yapıyorsun bir herif deyince diyormuş ki ben muhabbetullah veriyorum. Sus yalancı, sen muhabbet versen muhabbetin en güzel numunesi Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna el pençe divan durur, onunla münacat etmek, söyleşmekten güzel ibadet mi olur? Allahu Ekber diyorsun, her şeyi bir tarafa attım, sen en büyüksün ya Rabbi, huzuruna geldim diyorsun, elini bağlıyorsun huzurunda, gözün yerde, edeple, terbiyeyle, huzur-u ilahiyle duruyorsun, tesbih ediyorsun ya Rabbi, seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederim Sübhanekallah. Ve bihamdike, sana hamdü sena ederim. Ve tebareke ismüke ve teala ceddüke, senin ismin mübarektir, paktir ve şanın yücedir. Ve la ilahe gayruke, senden başka ilah yoktur, sadece sana ibadet ederim diyorsun. Elhamdülillahi rabbil aleminen rahmanirrahim maliki yevmiddin diyorsun. Hamd, her çeşit övgü Allah-u Teala Hazretlerindedir. O Rahman ve Rahim'dir. Merhameti çoktur, şefkati çoktur, lütfu keremi çoktur ama ahirette ceza gününün de sahibidir. İnsanları hesaba çekip de cezasını da verecektir diyorsun. Ondan sonra doğrudan doğruya hitabı doğrultup diyorsun ki İyyâke na'budu, ya Rabbi sana ibadet ederiz diyorsun. İnsan karşısındakine sana der. İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz. Ve İyyâke nesta'in, ve ancak senden yardım isteriz ya Rabbi diyorsun. Konuşuyorsun. Konuşuyorsun Mevla. Ben görmüyorum. Sen görme. Güneşe bakabilir misin? Güneşe bakma. Gözün tahammüllü değil. Musa aleyhisselam da istedi. Ya Rabbi erini enzur ileyk. Müsaade et de seni göreyim dedi. Göremezsin. O gönül gözüyle görülür. Öyle normal gözle gözün yanar. Radyoaktif ışık gördüğünüz zaman, bir devamlı parıltı gördüğünüz zaman gözlerinizi kapayın diyor. Radyoaktif saldırıya ait efendim sivil savunma tavsiyelerinde. Neden? O radyoaktif ışıma gözünü kör eder insan. Bir atom bombası patlamış 30-50 kilometre uzakta. Sen ona baktığın zaman oradan gelen ışığa baktın mı gitti gözün. Yani atama bakamazsın, güneşe bakamazsın, sen ne oraya bakmayı ne istersin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Fe in lem tekün terâhu fe innehu yerâke. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Fe eynemâ tüvellü fe semme veçhullah. Nereye yüzünü dönsen Mevla'nın cemali orada. Konuşuyorsun. Bu ibadetten güzel ibadet mi olur? Aptal adam, namazdan haberi yok ki. Sonra ne cesarettir. Allah namaz kıl demiş, bu zat kılmayın diyor. Sübhanallah. Resulullah namaz kıl demiş. Gözümün bebeği, gözümün selimliği namaz demiş. Bütün ömrü boyunca kılmış. Bu kılmıyor. O halde Allah onu ıslah etsin. Layıkse verir, vermez. Yoksa böyle bu sözden dolayı mahveder. O ayrı da yalnız ilmi, dini kimden aldığına insanın bakması lazım. Kimden öğreniyorsun bu dini? Kur'an okuyan bir filanca adam. Hangi yolda yürüyor? Yoluna bak, işine bak, dikkat et biraz. Yani Kur'an okuyor ama bak bazı Kur'an okuyanlar okun yaydan fırlayıp gittiği gibi dinden çıkıp gidiyorlarmış. Aman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ileride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak. Bildirmiş buna. Bak vakit yok. Ben sözü çok uzatıyorum da birkaç hadis-i şerif vardı aşağıda. Yani o kadar canlı bugünün hadiselerine öyle cevaplar veriyor ki sanki Resulullah Efendimiz bu bizim zamane insanlarımızın şu yanlış işlerini görmüş de kalkmış. Onlara haber verin, selamımı söyleyin, öyle yapmasınlar der gibi bugünün hadiselerine öyle cevaplar var. O kadar şey canlı. Büyük fitneler olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O fitnelerden kurtuluş nedir ya Resulallah diyorlar. Allah'ın kelamına, Kur'an'ına sarıl ve benim sünnetime sarıl diye tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını oku, yolunu oku. Ha, o hayatı nasıl geçirmişse sen de onu numune al kendine. O en iyi bilmez mi İslam'ı? En iyi bilir. En doğru yolu o şey yapar. Efendim Resulullah gerekmez. Yandın sen. Resulullah gerekmez mi? Allah-u Teala Hazretleri kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni buyuruyor. Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a tabi olacaksınız. Resulullah öğretecek size Allah'ın sizin neyinizden hoşlandığını, o bildirecek. Onun için sünnet-i seniyeye saygısı olmadı mı insan? Oradan anlaşılır şeyi. İslam ile bağlılığı anlaşılır. Kur'an okur, Kur'an'ı yanlış tefsir eder. Papazın birisi Allah-u Teala Hazretlerinin birliğini bildiren ayeti kerimeyi tutup Allah'ın üçlüğüne delil getirmeye çalışıyor. Çevirmiş. Kitabında öyle yazmış. Kur'an ayetini Allah üçtür diye delile getirmek istiyor yani. Döndürüp. Hadis olmazsa Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın ki. Nasıl anlayacaksın Kur'an-ı Kerim'i? Onun için iyi Müslümanlık nedir? Kur'an-ı Kerim'e uygun, sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanlık. Sünnet çiğnenerek iyi Müslümanlık olmaz ve işin doğrusu anlaşılmaz. İşte o ölçüye sahip olan bir insanı bulursan, bir de takva ehli olduğunu görürsen, söylediklerini yapan bir kimseyse onun sözünü dinle. Yoksa özü başka, sözü başka insanlar çoktur. İnsanı aldatmak için yan kesici yanına yanaşsa ben yan kesiciyim diyecek mi? Kartını mı gösterecek? Efendim eski mahkumiyetlerini mi gösterecek? Bak yemin ederim ki ben yan kesiciyim. İşte bil resmim burada, birkaç defa da filanca hapishaneye girdim çıktım mı diyecek mi? Yok. Aksine en güzel şey de yanına sokulacak. Maksat seni kandırmak. Onun için altından kendini sakın, zehiri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmazlar diyor. Altından kendini kolla. Zehiri teneke kupanın içinde sunmazlar. Altından dışını yaldızlı şeye aldattım seni şey yapmak için onun için koyarlar. Sen onu içersin hop gidersin. Dışı yaldızlı şeylere dikkat et. Kimden dini öğrendiğine, yolu kimden aldığına, hangi yola gittiğine dikkat et. Sonra itimat et 1400 yıl hiç akıllı insan geçmemiş mi? Hepsi yanılmış da şimdi bu adam mı doğru yolda? 1400 yıl bunca kitaplar yazılmış. Öyle kitaplar ki şu caminin içini doldurur. Ciltlerle eserler yazılmış. Öyle alimler geçmiş ki yanına 20 tane 30 tane adam gelince bir defa isminin memleketinin baba adını soruyor. Sonra sıradan hepsini şey yapıyor. Hafızası böyle güçlü kuvvetli insanlar geçmiş. Dini bilgisi kuvvetli insanlar geçmiş. Onlar bilmiyor da sen mi biliyorsun? Senin hadisten haberin yok, ayetten haberin yok. Ondan sonra dinde reform yapmaya kalkıyor. Ondan sonra yok efendim bu böyle olacak efendim bana kalırsa şu şöyledir efendim filan diye. Onlara aldırmayın manası çıkmıyor mu biraz? Bazıları Kur'an okur da dinden böyle okunyadan fırlayıp çıkıp gittiği gibi gider diye. O halde birisi İslam hakkında konuşuyorsa kimdir, neyin nesidir, ne kadar selahiyetlidir onu bir ölçmek lazım. Senin bu işte yetkin selahiyetin nedir? Yani bunu hükümet de yapıyor aslında. Bir insan doktorluk yapmaya kalksa ne yapıyor hükümet? Yakasına yapışıyor. Gel bakalım. Senin tıp fakültesinden diploman var mı diye sormuyor mu? Hükümet soruyor bak. Neden? Çünkü tıp fakültesinden okumadan doktorluk yapmaya kalkarsa adamların canlarını yakabilir. Hayatlarına mani olabilir. Yarım doktor candan eder. Peki yarım hoca dinden eder. Yarım hocalara kim yakasına yapışıp da soracak şeyi? Soramıyorsun. soramıyorsun. Gözünü açacaksın, Allah'a dua edeceksin, yalvarıp yakaracaksın, başka çare yok. Kimseye bir şey soramazsın. Memlekette hürriyet var, demokrasi var. Herkes fikir bakımından hürdür. Her şeyi de uzun boylu böyle söyleyemiyorsun. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten başkalarıyla uğraşmanın da sonu gelmez. Bütün kötüleri düzeltmeye çalışsam bir tanesini düzeltemeden ömrüm biter. En iyisi doğruyu söylemek. Doğrusu Kur'an-ı Kerim'i oku, Resulullah'ın sünneti seniyesini oku, git o yolda. Allah'a iltica et. İltica et. Gözün yaşlı olsun, geceleri tenhalarda Allah-u Teala Hazretlerine iltica et. Ya Rabbi, ben sana iyi kulluk etmek istiyorum. Ola ki hatalı işler yapmakta olabilirim. Mümkündür, muhtemeldir. Ben şu aciz aklımla bir şey yapıyorum ama yanlışsa düzelt Ya Rabbi de. Vallahi düzeltir. Düzeltir. Amenna ve saddakna. Allah-u Teala Hazretleri hadidir. Hidayeti o veriyor kullara. Yanlışım varsa düzeltir Allah. Düzeltiyor. Misalleri var. Rüyalarıyla, şeyleriyle gösteriyor. Bak geçen de genç bir arkadaşımızı anlattılar Erzurum'dan. Bir yere efendim müdavim imiş, bir gruba bağlı imiş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görmüş. Temiz kalbi var. Resulullah Efendimiz'i görmüş. Demiş ya Resulullah, bu zümre hakkında ne dersin? İş yok demiş Efendimiz. Bırakmış o zümreyi. Hayır yok demiş. Hayır yok demiş, bırakmış. Tamam. Bak Allah-u Teala Hazretleri böyle gösterir insanı. Kalbini pak eyle. Allah-u Teala Hazretlerine mütevazıane, menfaat hissi olmadan, art niyet olmadan yalvar yakar, mutlaka Allah-u Teala Hazretleri insanın elinden tutar, bırakmaz. Üçüncü hadis-i şerifi okuyalım bari, vakit doldu ama hiç olmazsa üç hadis-i şerif olsun. İnşallah bundan sonra da böyle çok hadislerin uzun uzun izahına geçmeyeyim de hadisler yürüsün. لِيَكُلْ اَحَدُكُمْ ح۪ينَ يُر۪يدُ اَنْ يَنَامَ اَعْمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالتَّاغُوتِ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اللّٰهُمَّ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ تَوَارِكَ هَذَا الْلَيْلِ اِلَّا تَارِكًا يَتْرُكُ بِخَيْرٍ. Bak ne güzel, tam ben Allah'a sığının, geceleri dua edin dedim. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Buyuruyor ki لِيَكُلْ اَحَدُكُمْ, sizden biriniz desin. Ne zaman? Hine yuridu en yenama. Uykuya varmak murad ettiği zaman, yatacağı zaman şöyle desin. Bakalım ne diyecekmişiz. Bak diyeceğimiz sözü de Resulullah öğretiyor size. Âmentü billah. Ne diyecekmişiz? Dua nasıl olacakmış? Âmentü billah. Ben Allah'a iman ettim. Allah'ın varlığına, birliğine inandım, iman ettim. Mümin kuluyum Allah'a. Sonra ve kefertü bittâgûd. Şeytana da küfrettim. Yani şeytanlık da karşısındayım. Şeytana da uymama söz vermişim. Onun karşısındayım. Allah'a kulluk edeceğim, şeytana uymayacağım. Şeytanın düşman olduğunu, yanlış yola götürdüğünü biliyorum. Onun karşısındayım, Allah'a kuluyum. Allah'a iman ettim. Vaadallahi hakkun ve sadakal mursalun. Allah'ın vaadi haktır, olacaktır. Muhakkak bir zaman gelecek, o dedikleri bir bir tahakkuk edecektir. Onun söylediği şeyler gelecektir. Allah müminlere cennetini, cemalini ihsan edecek. Kafirlere de cezasını tattıracaktır. Ukubetini cehennemde şey yapacak. Vaadi haktır. Bunda hulf vaadinden dönmek yoktur. Bu iş olacak. Kafir cezasını çekecek, mümin safasını sürecek. Diyecek. Sonra ve sadakat mürselün. Allah'ın gönderdiği elçiler, gönderilmiş olan o mübarek peygamberler doğru söz söylemişlerdir. Doğrudur. Onlara da bak nasıl Resulullah'a gene bağlıyor. Duanın içinde bile nasıl bağlanıyoruz. Allahümme tübtü ileyke devamında. Ya Rabbi, ben sana yöneldim. Sana tevbe ettim. Yanlış yolu bıraktım. Senin yoluna girdim. Senin yoluna girdim. O tarafta gidiyorum. Ve ene minel müslümin. Ben Müslümanlardanım. Kendimi sana teslim etmişim. Senin yoluna teslim etmişim. Sana kul olmaya razıyım. İrademi sana bağlamışım. Allahümme inni euzubike min tavarike hazelleyli. Ya Rabbi, ben bu gece başa gelecek musibetlerden sana sığınırım. Başıma gelip çatacak olaylardan sana sığınırım. İlla tarikan yatruku bi hayrin. Hayır ile gelen olay müstesna, ötekilerin hepsinden sana sığınırım diye Allah'a sığınacak. Böyle yatarken bu duayı et. Fatiha.